گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دورې تفسیر قران دا 146 نمبر کیسټ چې په مدرسه جوهر قران سلیم خان کې په 23 او په 24 2008 کې شوه دي د دې ته ملاویدو پته یا ساتي ارشاد توحید سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرائټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 الملک الحق بادشاہ بالکل کرا بادشاہی اس دینال ٹک دیئے لا الہ الا ہو نشت بل مالک او بادشاہ بیداغنا لا الہ الا ہو نشت بل آج اثر قوم کے عدے عبادت لائق بیداغنا رب العرش الكریم رب عرش عزت من رب العرش کریم رب دار شیزت من الکریم وی نور ټول قران کې العظیم دی او دل تاسو شه دی الکریم دار صفت راول الکریم عرش مسابقه کړ دی د کریم سړی سره الکریم د کریم سره سم مطلب الله کریم ذات په کریم عرش باندې ناس او سخا کوي ته به ځان تاسو سخی وای الله کریم ذات او په کریم عرش باندې ناس او لګیا ده د کرامت او د عزت فیصله کوي اکرم الاکرمین دی اکرم الاکرمین رب العرش الکریم رب د عرش عزت من و من یدعو من لا اله الا اخر زورنا په بلنه غیر الله و من یدعو من لا اله الا اخر سوک چې بلی سره د الله جت روابل لا برهان له به نشته دلرا دلیل په دې بلنا هیڅ دلیل په نشته فانما حسابو عند ربه یقینا حساب کتاب در رب سرا یقینا لا یفلح الکافرون ناکامیابی کی کافران قد افلح المؤمنون لا یفلح الکافرون کامیابی کی مؤمنان کافر لا کامیابی نشته لا یفلح الکافرون ناکامیابی لا یفلح کافرون ناکامیابی کی نمنن کی دسو نمنن کی د صفاتون د الله صدا الله د صفاتون نمن کر ناغه ناکامیابی کی یا الکافرون نمنن کی د صفاتونو د مسلمانانو د مسلمانانو د صفت نسدی منکر یا الکافرون نمنن کی د سورۃ مومنون چې سورۃ مومنون نمنی نو دا کامیاب ندی دا ناکامیابی کی وقوتو بسلات توجو کا ورب می اغفر پردی روانه واچو ورهم آینده را باندې رحم کا اغفر دا بخنه لرفع درجات تا پیغمبر چشی نور خو تعلیم نه اغفر یعنی دا هر ضرر نمی بچ کا ورحم او هر فائده را کا نو اغفر پا دفع دا مزراتو کی ورحم او پا جلب منفعت کی اغفر بخن راتو کا ورحم رحم را باندیو کا فائده را کا وانت خیر المراحمین او تی غورا دا رحم کون کنا دا اخیر کی راولا چی دی بانی معذبت کا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین او دا همیشه دا پاروائی دا پیغمبر دعا دا بخن را تو کا مهربانی او تی غرد را هم کون کنا اولی دا مسلمانانو صفات او بیا دلائل اقلیا او بیا نقلیا چه دا انبیاء هم داغ مسئلہ و او بیا دلائل اقلیا ذکر کرل دلائل اقلیا او زورن او دا انکار وجه چه ولی دا دوزخ تلال وجه والا ذکر کرل بچکی گی و مسئلہ دا توحید و آخر دا مان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين سورة النور مدنی سورت ده نزول کی یوصل دویم نمبر دے پس دے سورت حشر او مخ کی دے سورت حجنا پس دے سورت حشر او مخ کی دے سورت حجنا ربط او مناسبت ده سورت مومنون سرا فگرنو وجوه بانده ده هر کلا چه سورت مومنون کی آغا احکامات بیان کرل چه پاغی بانده مسلمان خیستا کی دو نوس آغا ذکر کئی چه داغی نزان بچکول ضروری نمخ کی آغاو چه پکی دوی بانده خیستا کی دو او ساغ دی چه اپری خودو بانده بنده خستکی گی دوی مواجه سورت مومنون که زورو پی اصلا دا عقیده بانده پده بانده زور ورکاو فیصلہ دا عقیدے نو دے صورت کے زور اور کئی فیصلہ دا معاشرے باندے دے صورت کے زور اور کئی فیصلہ دا معاشرے باندے درہ مواجہ سورت مومنون کی ویل قد افلح المؤمنون مومنان کامیاب دی دل تا دا کامیابی سبب تزکیہ ذکر کی چیزان پاکول او معاشرہ پاکول دا سبب دا کامیابی دی زان پاکول او معاشره پاکول دا سبب د کامیابی دی سالو رم آجا سورت مومنون کیوی قد افلح المؤمنون مومنان کامیاب دی دلتا دا کامیابی نمونا 355 نمبر آیات کی نمونا دا کامیابی آیات نمبر 55 کی چه دنیای سلطانت او بادشاہت با اللہ اور کی انزم آواجا سورت مومنون کی دے انسان پیدا کی دلو او داغی برکت ذکر کو تبارک اللہ احسن الخالقین نعوز دی سورت کے برکت دا معاشرے ذکر کی التا برکت شخصی ندلتا برکت اجتماعی شباگ مواجا سورت مومنون کے د مسلمانانو خیستا خویون بیان کل د مسلمانانو خیستا اخلاق خیستا خویون بیان کل نو سورت نور کې د فسادګرو خوونه بیانې د منافقانو او د فسادګرو خوونه ذکر کړي و ما وجا سورت حج کې جاهدو جهاد وکي دا الله پلار کې اوجانګي گئی سورت مومنون کې ٹریننگ د مجاهد تهذیب الاخلاق چې مجاهد له دادا خوونه پکار دي تربیت د مجاهد سورت مومنون سورت نور کې آداب او تنظیم اصلاح د جماعت سیاست مدنی مجاهد سنگر تروان دی مورچه تروان دی نو پکار دا چه معاشره پا دی صورت بانده برابر کی اتم وجه صورت مومنون کیوی ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون سنور عملون هم دی چه دیئے کئی ولهم اعمال من دون ذلك اغا نور عملون سورت نور کے بیانی چه افساد دا معاشره دی معاشره دا مسلمانانو دا مسلمانانو اجتماعیت او دا مسلمانانو دا جمع زندگی خرابول نه هم آواجه سورت مومنون آخر کیوی لا یفلح المؤمنون لا یفلح الکافرون کافران نه کامیابیږي نه یاره چا به ویل ایډیر نه کمال کوي بے روزګار له نوکرای ګوري خلکو له قرض پیسې ور کوي او داس نور ډیک نه کمال کوي پلونه جوړي نو سورت نور کې وای اعمالهم کسرابن اعمال تبادی څه فائدې نشته یو کم سلو ختم کې بل وجه لسما آخر د سورت مومنون کې وي وانت خیر الراحمین الله غور رحم کون کړي د سورت نور کې احکام د رحمت ذکر کړي لولا فضل الله ورحمته علیکم ما زکا منکم من احد ابدا احکام د رحمت چه پاغی سر بنده هم پاکی گی او معاشره هم پاکی گی مرکزی مسئله ده صورت اصلاح المعاشره ده معاشره اصلاح چه ده مسلمانانو اجتماعی جوان دا بسنگ سمیگی دا غیر سمول دا پارا مختلف تدابیر او مختلف اصول دا دید بیان دا پارا سورت 15 سبق ده پینزو سبقونو کې با دا خبره کوي اول سبق شپږ شیاطونه دي اول باب شپږی شیاطونا پدې کې چې موجوده فساد یي داغه دل ریکول او سلور تدبیرونه فساد شته نو څنګه به ختمای داغه د پاره سلور قوانین سلور دستورونه المواد الاربعه سلور ماده ذکر کئ چې پاغه سره با فساد ختم شي بیا فساد کوونکو ته زورن ذکر کئ زورن فساد کوونکو ته او مسلمانانو ته خبردارې پویشتم کې چې شیطان په خون روان نشي په تربیت د شیطان روان نشي تاسو سره د شیطان تابعداري نه خایيږي دا خو د پلیتو کاری چې شیطان تابعداري کوي دویم سبق د وشتم آیات نه تر پینځه دیرشم پورې وشتم آیات نه پینزه دیر شما پوری پده که احتیاطی تدابیر بیماری نی راغلی مصیبت نی راغلی او تلی گیا وی ٹیکی واما چر تا دا اللہ دا دین دا پارا دا کوشش کرده او کنا و تدابیر دا سی ذکر کئی و آداب و خکول خکول مسئله چه پاغی با نسو کملو کی نو بی حیائی او بی باکی و عدورانشی و مسئله ذکر کئی درم باب او درم سبق دی پینزه درشم نا تر شپاک سال ویختما پینزه در شمنا تر شپاک سال ویختما پوری اللہ نور السماوات دا اللہ رب العزت مقام او پاغی دلائل اقلیا دا اقل دلائل چه دا احکامات دا چا دا طرف ندی دا غزات طرف ندی چه از مک آسمان روخانه کئی دا پا دی احکاماتو با ستاکور کل وطن روخانه شی ستاکور کل وطن با روخانه شی دا شپگ سلو اختام پوری بیانه ای سلورم سبق او سلو اختم نا ترو پنزوستم پده که ده معاشره روانه اون کو تازوره نذکر کئی او داغی خویونا چه سوک ده مسلمانانو کورکلی که بیباکی راولی فساد راولی دا اللہ دا کتاب حکمونو تنه دی تیار آغای تا زورنی او رتنی پانزوستم اپوری دا آغای مقابله که دا مسلمانانو او دا کور کلی سماون کو خکولی صفتونا ترغیب تابداری تا او وعده دا کامیابه مسلمانانو سرا پینزه پانزوستم که داته پانزوستم نا تر آخره پوری مسلمانانو تس خصوصی ادبونا درې آداب او ذکر کی، درې مسالې و بیان کی، بیا دوش پیتم کې د نبی علیہ الصلات والسلام تابعداري ته مين راوچتای، ترغیب تابعداري د نبی علیہ الصلات والسلام ته، او زورن منافقانو ته، او ختم په یره د آخرت او په علم د الله چې هر عمل دی الله ته معلوم دی، قیامت کې به الله لذي نسو جواب بور کوي. چې په دې سورته نور د خپل معاشره برابر کړو او کنا سو جواب بور کوي. بیا امتیازات د صورت سالور غلط قوانین، سالور غلط قوانین واقع ده افق ده دروغو پا عائشه رضی اللہ تعالی عنها و آداب او وخ کل مسئله د پار د سمولو د کور کلی کلوی غای او یو ناشنا مثال الله نور السماوات مثل نوره کمشکات فی مصباح د کافرانو د عمل دو ناشنا مثالونه او بل اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا مسلمانان د نبی علیہ السلام تابعداری نپری دی د دې صورت مقام او د دې صورت لوړتیا او لویواله او دا چې کوم آداب په کې ذکر کیږي نو دا پلانډو باندې مخ کې د پاره د اصلاح د معاشري چې الله به موږ ټول له توفیق د عمل کول راکی اول مال او بیا ټول له دا صورت ډېر د لوی مقام صورت ته او د لوی مقام هغه په دې خپل صورت کې په خپل یو څو ځای بیانې اول آیات کې د دې صورت مقام وای سورۃ انزلنا وفرضنا وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون دا سی جمله او دا سی ټکی د یو صورت په سر کې ندی راغلی دا ډیر لوی د اهتمام صورتو او د خیال ساتلو صورتو چې څومره د خیال ساتلو نو دومره نن سو خیال نه ساتي په سر کې الله رب العزت دا اخبار سرخای تار سو ګوري وی غلط سرخای کې د پلان کیسه بیان راغلو دته اون قتل چې سرخای د صورت نور کې الله سوئی سورۃ انزلناها وفرضناها لویشان وال سورات سورۃ لویشان وال سورات یو مقام دویم انزلناها الله وی ما نازل کړه دلرا نازلون کې الله کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاہانو خبري ا د خبرو بادشاہانی دنیا کې به ډیر کتابونه وي د اصلاح د معاشرې د پاره معنی بس لیکل کړي مزدک پکړي دارنګ دانشورانو گولډ سٹون بکړي دارنګ نور خلکو بعد اصلاح د معاشره د پاره لیک کړي خلکو به دستاویزات پیش کړي د اصلاح د معاشره د پاره او الله چې کوم دستاویز را لېګل دي الله چې کوم ضابطه را لېګل ده انزلناها الله ما نازل کړه دې لارا نو یو دې مقام ادا شو چې نازل اون کې الله نو د ګوته کې خودو ضعف کې نشته چې ګنينو دې یو حکم دی او سو کوی چې دا برابر نه دی دا عقل نه خلاف ته یاد دې دور سره نه لګي درې مقام فرضناها ما جدا جدا کړی او پرس کړی مې د احکامات منس فرض د صورت نور منل او په صورت نور عمل فرض فرضنا پرس کړه مې دی لرا الله وی ما فرض کړه دی مونږ فرض سکو نو مونږ وایو قطعی مز گزارم د قطعی مطلب داره چې شک شوبه پکې نشته لري او یقینی ده الله د طرف نه دا څلور رکعات دي فرض نه قطعی کړه مې دی لرا بالکل دا قطعی دی دی کس شک شوبه نشته لري څلورم مقام وانزلنا فی آیات بینات را لیگلی می دی پا دی که آیاتون صاف صاف مسئله واضح دا مسئله دا سن دا چه سوک پینو پویگی کلیو طرف تا ککی والی کلیو طرف تا ککی والی سدیو طرف نراغستی سدو بل طرف نراغستی سفق جعفری راغست سفق سنی راغست سفق بریلی راغست او ایک قانون جوڑون نوی دادا سن دی انزلنا فی آیات بینات آلی گلی می دی پدی که آیاتونا صاف صاف دلائل پا کی دی یو خبر بی دلیل ندا لوی دلیل خدا ری چه دا اللہ دا طرف ندی انزلنا فی آیات بینات پینزم مقام لعلکم تذکرون فائده استاجولای که در غرزی گی سور عمل دی پیوکو دم را استاجولای تا خیر در زی لعلکم تذکرون فائدہ استاجو لے تر یو آیات کی پینزو طریقے سرا مقام بیان کو دویم د دی آیاتونو مقام بیانی آیات نمبر سلور درشم کی 34 کی دی سورت نور عجیب مقام ہوئی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات زمال پک پل ذات قسمی رالی گلی می دی تاستا آیاتونا سرگندون کی ستاسو دی اصلاح و دی ترقائی دا سی کتاب دی ستا اصلاح و ترقی دا پکی دا سی صورت کپ دی دی عمل اکو ستا اصلاح او ستا ترقی دا انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلو من قبلکم ناشنا عبرتونا دا کسانو چی تیرشوی دی ستاسو نمخ کی ساسو نمخ که تیر شیو دا غی ناشنا عبرتونا چه پا اسمانی نظام عمل نو کرنو اللہ سر سو کرل و موعظتا للمتقین او نصیحت دا پار دا زان بچکون کو دا خلاف دا اللہ نام چه دا اللہ دا خلاف نزان بچکی دا غی دا پارا یو زبردست نصیحت تی چه دا دین دا نصیحت واخلی بیم مقام ذکر کئی پایات نمبر شپک سلو اختم کی لقد انزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم لقد انزلنا آيات مبينات زماد پخپل ذات قسمي شرالي گلمي دي آياتنا صاف بيانون کی ستاسو دي عزت او شرافت ستاسو دي ترقي او اسلام والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم او الله هدايت کی آ چاہتا شروع غواری لار نیغیتا نو دا لیغا لار دا دا نیغا لار دا نو دیل آراشا دا زی پا زی زکا بیانی چې سات تیر شي دا تبوی ګوره د احکامات او خیال ساته د احکامات او خیال ساته او فکر د احکامات توکا. حدیث کې هم د دې مقام راغلی دی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایي علمو نساکم سورۃ النور علمو نساکم سورۃ النور خپل زنانو ته سورۃ النور خوای زنانو ته سورۃ النور خوای چې پاک لمن شي او پاک دامن شي کپه کم زنانه د سورۃ النور پکه د کم زنانه په سورۃ النور باندې عمل نو نو هغه کامیابې دل نشي هغه پاک دامنه کېدل نشي چې عمل په سورۃ النور باندې نو نو دا نبی رسول الله وي علمو نساکم سورۃ النور سورۃ النور وتوخی او زنانو ته موي سړو ته موي چې تاسو اهتمام کوي د سورۃ النور د زده کولو او زنانو ته د خودلو عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي قالت عائشه لا تنزل النساء الغرف خذ د کورونو نه مو باسي لا تنزل النساء الغرف خذ الكورونا نمو باسي ولا تعلموهن الكتابة لكوة مخي وعلموهن سورة النور والغزل او اخوي وطا سورة النور او سپنسو چل درزي توب چل جامو گندلو چل چکور ناسي شکارو جوڑولو چل توپو جوڑولو چل قرشای چل دا ناستی کئی گلون دا کئی زانلا وعلموهن الغزل او خی ورت غزل لا تنزل النساء الغرف عمر رضی اللہ تعالی عنہ با اولی کو آل کوفی والے تے خط لی گو پائی کی و تولی کل علمو نساکم سورة النور پلو خوزو تا سورة نور او خی سورة نور ورت او خی چپ دی پاک دامنی شی نائشی رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کرالل ولا تعلموهن الكتابة لیکو تمخی لیکو تمخی زنی وی وی دا بکی لا تعلموهن الكتابة دا بکی وی سی نده وی زکا چه یا روایت کی راغلی دی چه نبی علیہ الصلات والسلام یوی خز تووی چه حفصه تا دی لیکل خودلی دی یا پا کراغلی دی چه لیکل و توخه یا دی روایتونو دی تحقیق خبره عالمان پا خپل زائی کئی آزان لدا لیکل او خودلو دا با دومره ناروان نی خوچ فتنی تاو گوری دور د فتنی تا نو پکار ده چه پر روایت ده عائشه رضی اللہ تعالی عملو شی کدی یوی زنانه قرآنی تربیت یی قرآن مجید اغی سره تعلقی او دین سره تعلقی هغه ته لیکل خود لشي نو دا به د فائدې نه خالی ني زکه هغه به کې صد ديني فائده وکي ديني کار به وکي خو ګکمې زنانه قران سره تعلق نشته او دین سره تعلق نشته علم سره تعلق نشته ده او هغه ته لیکل او خود لشي نو دا غین لوی فتنه خوريږي لوی فتنه خوريږي نو د عائشه رضی الله تعالی روایت په خپل ځای سیده او د افساغه په خپل ځای خود خود او د طبيعتونو فرق دی او د دورونو فرق دی د دورونو فرق دی نو چې دور د فتنې دی نو بیا ورته مخایا که خایې نو بیا دوره طریقې سره چې هغه په بی پردې نه کی بی پردې په هغه نه کی چا په او باسي او لری لکه وما واتما پوری او خیواتا چلا نابالغ ده بسترده ده پوری بزده کی بیا آل گیایی کالی جونو تروانی او دیگرائی کئی دیگرائی کئی ده زنانو دیگرائی تس ضرورت ته دیگرو تس ضرورت ته آنکه ایمه آتیایی مو کنو سو ضرورت ته ہوتا چه ده اغیب فرضی حکم پی پاتی کی گی اغیب تا ہوئی قرن فی بیوت کننا روز تو زوری وایتونو بیاوام انشاءاللہ چه زنانو لا دا فرض موز لا جماعت تطلل نبی علیہ السلام بیا رستا که منع کردو صحابو بیا اتفاق کردو چه فرض موز لا دی جماعت تنزی زکا دور دا فتنه دی نو چه فرض موز لا جماعت تنزی نو اگر ڈگرو لسنگ کالج تا اجازت ملاو شو چه کالج تا روانی و ڈگرائی کئی دا د دې لاندې کسه معمولی غونټې فائده بکی نو عالمان وی اسمهما اکبر من نفعهما لاندې داخلي اسمهما اکبر من نفعهما چې فائده ډیره معمولی یا خود سره نشته او یا ډیره لگا او نقصان انتهایی زیاد او معاشره ته خلق ګوري خو خلکو تینا نظرونه کوتاه کړی دي دین تخپلی جنکای نراولی دین بانده پی خرچه نکی او دنیا بانده پی کئی سکول تا چی جنای زی نه هم لسن تا او یا دینا بار چیزی نو دا غید میاشتی چینی نو دو زره دو نیم زره خرچه دا که پا مدرسه که تینا او سو روپه فی سوالی وی مدرسه نه دا وی زن لی پبلک سکول کلاو کرده دا سوائی سکول له چیزی نو پاگی 2000 روپای خرچه رو کنه دا او چه ما آنه تینا مدرسه که 100 روپای آغسته نوی منگ دا زمنگ دا وسه نده داوی منگ پا دی بانه سبق نشویلی داوی زمنگ دا وسه بار دا نو مدرسه که اغی که نداخلی دنیا دا پاره لگیه و بوزیه او فایده دا بکه فایده دا اکبر الابادی وی نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر نظر ان کی رہی کالج میں بس علمی فوائد پر گرا کے چپکے چپکے بجلیاں دینی عقائد پر صرف معمولی فائدو تو گوری او دینی عملونو باندے تندرون راو غرزول داغی فکر نکی فکر نکی وی کی گی بارا کاغو بے وی داده او کرل ال تو توی دوپتاو پسار نپسار آئی وی معمولیو گون تی پتای با که ده اسلامیات پا پیرت که پا کالج که ده اسلامیات پیرت که معمولی نرای پتای دوپتا نی آکی دی نور با پیردونو که دوپتا پسار باندی نی کزا کتی نا وی خیر ده داو سا خبر ندا آل آبادی سه بوی فلسفی کہتا ہے کیا پرواگر مذهب گیا میں یہ کہتا ہوں بھائی یہ گیا تو سب گیا کوئی فلسفی کہتا ہے کیا پروا گر مذہب گیا وہ اسے چلے سڑی کدائے وہ حکم دے شریعت پاتے شو بھی میں یہ کہتا ہوں بھائی یہ گیا سب گیا زداوام چدہ شے ختم شو دینی حکم پاتے شو نو عرص پاتے شو دینی حکم در نہ پاتے شو نو عرص پاتے شو اقبال مکالمه ذکر کړی دا اوګدی طریقې سره هغه وای وی آئی جب پیری فلک نے ورق ایام کا الٹا آئی صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز. وی دی مشر پیر سے وہ آغا دی یورپ مشر لارڈ میکالے آغی ورتا دا پیغام راولے گو آئی صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز چھ تعلیم کی عزت تے او دغت تعلیم ہوئی تعلیم دغت ہوئی او عزت پا دغی کی دے ویمونگ و توائیو آئی ہے مگر اس سے عقیدہ میں تزلزل دنیا تو ملی تو آئیری دین کر گیا پرواز. عقیدہ دل خراب اکڑا او دین مرغی دن ختم شوا اد سرا رپاتن شوا بنیاد لرز جائے جو دیوار چمن کی ظاہر ہے کہ انجام گلستان کا ہے آغاز. چید دین بنیاد دروان کو نو اوز دی باغ پروانو لکو اوز بار باغ ختمی گی. پانی نملا زمزم ملت سے جو اس کو پیدا ہے نئے پود میں الہاد کے انداز. اس پر نوی نسل کی دا الہاد او دا دہریت تخمون خوری گی دا صحابو نا دا بدنامائی خویون خوری گی دا دین نا دا بدنامائی او دا دین نا بدنام ش... دین بدنام کی. یہ ذکر حضور شاہ اسرب میں نہ کرنا سمجھے نہ کہی ہند کے مسلم مجھے غماز. وی ڈیر رختیا مو آیا گنی بیا با دا تا غماز ہوئی او دا تب ہوئی چی دا ترقائی پلار کی خان دے او دا دا ترقائی مولا دا ترقائی پلار کی رکاوٹ تے وی دا با دا تو ہوئی خوی وام ہوتا خرمان تو آیافت ازا خارک کشتیم دیبان تو آبافت ازا پشم کرشتیم. وی سبا خبر ادا دا خرمان تو آیافت ازا خارک کشتیم چکم ازغی دی مات کرده اغی کی کجوری نشتا ده دا ازغی دی کجوری پکی نمیلاوی گی. دیبان تو آبافت ازا پشم کرشتیم چکم وڑای دی ریشلی دا مداغی وڑای نا خیستا بنین او سادر نجوڑی گی. دا چه کم طریقه در آغست دا ندار ترقای ندا دا ترقی نسوا ندا دا تنزول نسوا دا پدید زنانو برباری دل دی واتمو پوری کوای پی وای نوری دیگرو تا پی ضرورت نیشتا دی چه تو پاقی بانی دیگرائی که لا تعلیمو هن الکتابا بس پریگی دا اول خود سر تک پی موای ای ضرورت نیشتا دی خو کپ دینیت پی وای چه دی دین سا خدمت پا پیو کی لیکل بزده کی ویل بزده کی کتاب باو گوری بیشتی زیور باو گوری او یا با نور سو گوری فده با نیو گد باس او ایدا زمنگا چه کمدنو مولانو تا دشمنان وی اغیی تا ایدا زمنگا دا لار که دشمنان دی پلار که دا ترقه پلار که دا دشمنان دی او چې کم والا دغه د لسوروپو او اتوروپو غم کوي واغی ته دوستان وي دای دوست او دشمن نه پیژندلې چې دوست چاته وي او دشمن چاته وي. مجالس الابرار شیخ احمد رومی رحم الله کتاب دی مفتی کفایت الله رحم الله ترجمه کړی دی هغې کې د دوست او دشمن تعریف کوي چې دشمن چاته وي او دوست چاته وی. پنځه سوه صفحه کې وی دوست آغی چا سړی ته دین خی. فصدیق الانسان من یصافی عمارت آخرتی دوست آغی دی چا آخرت دل جوڑی. و این کانا فیه ضرر لدنیا ہو اگر که دنیای ضرری پکی. وادو من یصافی خسارت آخرتی او دشمن آغا دے چه آخرت والا بربادی. و این کان فیه نفن لدنیا ہو اگر که پاغی کی دی دنیا نفی دی دوست او دشمنو نپیجندو. نو مقام دی سورت نور عائشه رضی اللہ تعالی زمنگا مور دا دی خپلو میندو دی خبرو خیال ساتو دی عائشه رضی اللہ تعالی دی خبر خیال ساتل پکار دی چاغوی علموهن سورة النور خپل کور والو تا سورة نور خوای سورة نور چه نور زدکی دا خزی پا سورة یوسف پا نمینی اغیل زور ورکی وی صورت یوسف پاوی لکیگی او داغ سرا صورت نور نه طبیعتون لک خرابی ولی پایی که دی یلوی لکیگی کنه او دا خبری دا دا یواز زنانا نه نارینا هم دا صورت بدیشی مخ که ما طالبه کی صورت نور می دل تلوٹ سپیکر باره شروع کرو ما خاموز نپس پا میوی یو مانا دا پا کسار وقتی دا خبری که و سب که آرفتی دا خبری که دی اون بایدی شیزه کرده دی یل پا کیویلی کی گی کنه سورت نور که معاشره اصلاح دا معاشره دا او پا ناشنا انداز باندی انداز اغا داسی دی چه معاشره که فساد دو قسمهی یو فساد داسی چا فساد یی او موجودی نو داغی اصلاح پکاری چا فساد او روانه ختم شی معاشره کی فساد موجودی روانه موجودی مرض موجودی یو بدنی بدن دا معاشره او دا کور کلی مثال دا یو بدن نه دا یو جسم نه نو جسم که دو کار پکاری یو دا چه کم فساد شته دی دا مرض شته تب دا در باندی توخه دا در باندی یا نور سدی نو کوشش اوکا چه دغا دوائی اوکا دوائی استعمال کا چه اشتا مرض ختم شی داکتر دا تووی چه داور پسی دا نور گوله استعمال کا که دا نه استعمالای که نه استعمالای دا نه استعمالای نو فلانکه بیماری با دربان نراشی نو منگه دا بدن خیال ساتو اغشت بیماری لرکولو لهم کوشش کو او دا هم کوششی چه را روان را باندرانی شی قرآن مجید پا صورت نور که دا دوال قسم کار کهی چه کم مرض پا معاشره کشتا ده او فساد شته نو دا اغی اصلاح کی لوی فساد دا معاشره دا پارا بی‌حیایی ده لوی فساد دا معاشره دا پارا بی‌حیایی ده چه بی‌حیایی پا یو معاشره کشته او یو کلی وطن او ملک بی‌حیایی ده نو دا ملک او وطن کامیابی ده نشی ده چر ده کامیابی پا لاتل نشی نو لوی اپت ده مسلمانانو ده پارا اغا داره چه مسلمان بی حیا شی نو بی حیایی لرکول ضروری حدیث که رازی نبی علیه صلات و سلام فرمایی الا ان الحیا والایمان قرنا ان الحیا والایمان قرنا یقینا حیا او ایمان چی دی دا دواړه برغ دیو بل سره اذا رفع احدهما رفع الاخر چه کله یو اوچت شي نو بل به اوچتیږي چه حیا ختم نو ایمان به ختمیږي او چه ایمان ختم نو حیا به ختمیږي د دې وجه نه د حیا حفاظت ضروری ده د ایمان په مسله کې نبی علیہ السلام وایي الحیا شوبت من الایمان الحیا شوبت من الایمان حیا چې دا د ایمان یو لوی څانګه ده دا د ایمان یو لوی څانګه ده زنه زای کی وایي اضافه تکل آیا ففال ما شیطا چه کلدن آیا ختم شوان بیا چه سکای نو کوام پختانه وی چه حیا دیو گرزولانو پر توپ پکی که بیا دی سکس پرواساتی حیا لوی دی حفاظت سیز دی حیا نو حیا چه کل بی حیایی موجود و نو داغی علاج اوکا بی آئی موجود دا نداغی علاجو کا او دویم دا کوششو کا چې بهای رانی شي نو قران مجید چې موجوده بهایی ده دا غیر اصلاح ده پارا سالور تیگی ذکر کئی سالور دستورونا سالور غلط غلط مسئلی از ذکر کئی ده ده پارا چه معاشره پاک شی او صاف شی او دا موجود بیهایی ختم شی نو چه اشت بیهایی ختم شوا نو بیا با و مسئلی دا سی ذکر کی را روان و ابا دا سی ذکر کی چه اوز بیهایی بیا را نشی چتا زکه پختانه وای چې پټی کې ګولډ نه کای نو ډیله پکې کیږي انسرټ پکې بیا راخیږي بیا پکې منډاڼه او صابوټي سرو چت کړی خو ګولډ به په پټی کې کای نو دا و آداب و مسالې خپل خپل دی لا ذکر کای چې معاشره کې چرته بیا غزړه بیماری را نشي دا پالو پرېز دی نو اول سالور مسالې ذکر کړي اوله مساله دویم آیات کې ازانی تو ازانی فاجلدو کل واحده منهما مئات جلدا زناکار خدا او زناکار سره سلختی وای دا چې نا وعده کړو نو یې سلختی وا او چې وعده کړو او بیا مختور کو بدکاری اوکړه او بیاي اوکړه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي قران آیات ته منسوخ شوه دي خو حکم پاتې دي قران مجید کې نشته او حکم شته دي اتفاق د صحابه کرامو دي اشهغتو اشهغو اذا زنايام فارجموها نکالا من الله چوا د کړي زنا اوکړه خذی او سړی واغا تاسو پکانو باندې ولئی تر دې چمړشی پکانو باندې ولئی چې دا حکم نو پدې خپکی گئی ما دې کې سفارښونه مکوئ ولا تاخذکم بمعرفت فی دین الله دا الله په دې قانون جاری کولو کې په خپکی گئی ما زړه سوال مکوئ زګا نن یو عزت برباد شوه دی او که تاسو زړه وسوي بیا په زرګونو او لکونو عزتونه برباد شي د عزت د مسلمانانو خیال وساته دا اسلامی نظام او زبردست تیګه ده چې بیهایی بالکل او موجوده نشي که دا موجود شي نو د سره به د سره بزنا په دنیا کې بوی به موجود نشي بیا چې کله دا قانون په ملک او په وطن جاری شو الله دې زموږ په ملک او په وطن کې جاری کی چې قانون اسلامی جاری شي دویم قانون هغه دا دی چې د زناکارو سره تعلق پرې دی حرام کار دی نو که دا حرام کاروالو سره تعلق و رشتهی او دا غی سره جوڑ و جوڑخی میل و میلاپی نو دا دی کار نبا نفرت پاتی نیشی دا دی بیهای نبا نفرت پاتی نیشی نو دا حرام دی الله حرام کرده و حر مزالک آل المؤمنین الله زنا پا مسلمانانو حرام کرده نو زناکارو سره تعلق پریده ای زکا صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند د سمو ملګرو سره به سم شي او دروانو سره بروان شي نو د سمو سره ملګرتیا کو دروانو سره ملګرتیا مکو نو د حرام کار والو سره ملګرتیا مکو ازانی لا انکه الا ازانیتا مشرکتان زنائنی او زائی کیگی مگر زنائنی سران او یا مشرک سران ده مشرک سران او زنائنی نیو زائی کیگی دا دی سران نیو زائی کیگی دی سران مگر زنائی او یا مشرک آئی بے او بل سر یارانی نو تعلق او رشتا ده بد و سر مساتا تبو سر بد او ناکار شی تبو سر خراب شی درم قانون ذکر کئی سالورم چې د زنا خبری بوم نکی گی د زنا خبری او دانا چه اخبارونو کی رازی بیا نا دام یو چال لی ده یهود و ده نصاراو ده یهود و ده نصاراو یو چال لی اخبارونو کی با ده فحاشه تصویرو نی اخبارونو کی با ده فحاشه اعلانی فلانکی زی که آلک و جنه دا اکرل فلانکی زی که دوشی زالر کی سر دا چل دا چلو که دا نارواری دا خبرونو خورول اسلامی مملکت کی آغا با دا خبرون خوری گی نا که دا خبر چا به تحقیق خور کو او سلور گواهان و سرنو پا اخپل خبر بانده نو دا غی کس لاتیا لختی گزارون ورکاخت اتیا گزاره وها اتیا لختی وها دا اخبار والا چه دا خبرون خوری په اسلامی حکومت که دا اتیا و لخت و اقدار دی چه دیگه دی اتیا لختی ورکده شی او اتیا کوری دی اوال شی سرمن سرمن دی اوال شی چه دا خبرونه نکی گی او دا لگیانی دا دی خبرو چرچنی دانه چی او دا گوٹ که الکانو لار او دا خبری کی او بل زیو لاری دا خبری کی نه دا دی خبرو چرچه بنی دا درم حکم ذکر کئی سلورم آیات کی والذین یرمون المحصنات والذین یرمون المحصنات کسان چې تومات لګی په پاک دامونو خوزو باندې او بیا پیش نکل سلور گوان نووی دیل را اتیا لختی اتیا لختی وا اتیا کوری وا چه دا خبری نخوری گی سلورم کور که با خضا و خواهندم داس خبری و برسره نکی دوم را پابندی شریعت لگی چه ده بیهای خبری با بهر پا معاشره کیم نی او خض او خواهند پا منس که بام دانی چه یو بلتی لگیا شی تا دا چل کرده و تا دا چل کرده پا دی خبری که گپ و ملگو گپ نو ده خض او ده خواهند خبر ختمی گی پی چه خض او یا خواهند رپورت او کی نو ده دای نکاح پاتی که دل بیا نشی نکاح پاتی که دل نشی دا ذکر کئی شپاگم آیات کی والذین یرمون ازواجهم فلم یکن لهم شهداء الا انفسهم کسان چه تومت لگی پا خپلو زنانو پا خوزو بانده ام طور خلق تومت پا خوزا لگی گینی نو که خپل خزی پا خواهن تومتو لگو می حکم داده ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم گواهانی نو خپل زانو نو نور نو نو طریقه بیا قرآن ذکر کئی بیا رستو بیا تفصیل کوم انشاءاللہ خودم را احتیاط شریعتو کو چه ده بی حیائی کار دی نئی کچاو کو نو سل لختی وها او یا پا گٹو باندی اولا بی حیائیو سر تعلق ملارا ده بی حیائی خبری کوئی ما بار ام مکوئی او کور کم مکوئی دا شریعت سلور حکمونه ده دی بیان کرل ده دی بیان کرل چه فساد وو نو آغا ختم که شتا فساد پا دی ختمه دو او سالا را همو که اللہ دیو کی او معاشره پاک شوا صفائی رالا معاشره صاف شوا اوز با شیطان قابل جرنیل لی اپا دی کار کی پی ایچ ڈی کرده دا پا دی کار کی آڈی رو خیار دی آغا با بیا دا سی حالات چوڑول غواری بیا با دا سی حالات راولی چه بیا دا مسلمانان و معاشره کی بیهائی راولی او بیا دا مسلمانان و معاشره تباہ و برباد کی او مسلمانان اغی بے حیا کی او داغی غیرت واخلی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام وی الغیرت من الایمان غیرت دی ایمان نده نو غیرت ضروری ده او غیرت په بی حیائی ختمی گی چه بی حیائی راشی نو غیرت ختم شی غیرت بالکل ا ختمی گی چه بی حیائی راشی نو ده واجنا حفاظت د معاشره ضروری ده او داغی ده پارام و مساله خکولی خکولی الله رب العزت ذکر کئی مازیدار و مساله وی خو سر کی او خبره کی یو اشتم آیات کی یا ایو الذین آمنو لا تتبیو خطوات شیطان اے مومنانو مروانی گئی پپل شیطان دا او آر آمال کدی شورو کرل نو دار شیطان پلو ندی او تا پا پلک دی چه ما پس رازا نو کده شیطان پا پل لی پل کی خود نو بی های تب دیو رسی اول قدم د شیطان اول پل د شیطان اغا داده چه تا تا ووی خسریا دا طول گاون منگا طول وارل ویشو پلانکه ماسی و پلانکه خورو او پلان کی او پلان کی ټول مونږ واړه کچ کچ دیو بل سره لوي شو نو اوس پکې دا څنګه دی خو چې وارو ډبای سلا وارو ډبای نیغ ځکنه دا اول پل اول قدم ټول مونږه دا معاشره کې یو شی یو شی دا لاس ګوتویني یو شی او مونږ او تاسو خو واړل وی شو یو وارل ویشویو ولی یاد دینیشی پلان کیه وی تا دورل ویشی سخا سریا دا بایگانی او مشارانی بیاداوی وی وی سخا توس دورل ویشی ما با در کون آچا کولاو توس چی کم در داسی داسی شوی توس من کارا نرازی او توس داسی چلی چه وارو دا بای آنو وی وی پلان وی خا خا دا تا دورل وی سره شوی رازه کننو رازه او باز هر چا ته بوی رازا داستا سده وی دا خو منگا وارلوی شویو منگا وارلوی شویو جناکه بوی منگا یوزای لبی کردی دی یوزای لبی کردی دی منگا او دالی گیا بوی دال شیطان اولانه پل لی کده دی دی خیالو نو ساتو نو بیهایی براشی گوره بیهایی براشی الله اغا دروازه دی شیطان بندهی او اغا زای بندهی مسلمانانو تویی یو طرف تر شیطان خبره ده او بل طرف ته در رحمان ده چا منی ده الله منی او که شیطان منی ده منس که تا که خودلا ده بوی رشتداری خرابی فالله رب العزت پر رشتداره حکم کهی که رشتداری خرابی الله رب العزت داوی چه ستا رشتداری خدای ما که خراب نشی ده رشتداره حفاظت دلکی اصنه ادبار که او بل سرس نارواو کهی دا وشتم آیات که اولانه دروازه بنده ای یا ایو الذین آمنو ای ایمان خواندانو لا تد ای آکس